ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. سورة اليونس ننسلورم درس چالو ده او د دې نمخ کې په دې دریو درسونو کې چې کومې خبرې وشوې چې هغه سلور مسلې وې: توحید، رسالت، او صداقت الكتاب، او ایمان بالآخره. دا سلور مسلې ذکر شوې او د دې سلور مسلو د منونکو او د نه منونکو د پاره جزاګانی او سزاګانی ذکر شوې. نو په دې آیات کریمه کې چې دا اوس کوم مونږه تلاوت کوو، په دې کې د دې خبرې ذکر کوي چې د دنیا د عذاب نه غوري وې ریږي که چېرې تاسو د دې مسلو نه خلاف کوي او په شرک او په کوپر کې پراتی ای. نو په دې افعال باندې منګه په خوانو ل چې کوم عذاب ور کړی دی، نو هغه شان عذاب به بیا په تاسو باندې راځي. مقصد دا چې اسنه دومره په غفلت کې پریوزي چې ته په خپل شرک او کفر کې په غفلت کې پروت یې او دا دین انکار کوي. نو ګوره، د دین چې چا انکار کړیو داغي سزاګانې وګوره چې الله تبارک وتعالى دنیا کې ول څنګه سزا ورکړه، او دا رنګي د دنیا نه پس غټه سزا چې کم دی هغه خو بیا د آخرت ته. نو چې د دنیا نه سړی د کفر او د شرک د وجې نه په تبایع سره او په عذاب سره رخصت شي، نو دغه رنګي د آخرت عذاب هم داغي نه لري نه دی، نږدې دی ورته. نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى فرمایي ولقد اهلکنا، تخویپ دنیاوی ذکر کوي چې تحقیق تبا کړی دی منګه، ولقد اهلکنا القرون، او تحقیق تبا کړی دی منګه هغه پیړای من قبل کوم مخ کستا سنا لما ظلمو، کلا چې دی شرک کو ظلم یو کو د ټولو نغټ زیاتې او ظلم چې کم دی هغه شرک دی. وجاءتهم رسلهم بالبينات، اور اغلی ودتا دیتا استاز دی په واضح دلایل سره. وما كانوا ليؤمنون، نودی چی ایمان راوړی وی کذالک نجزی القوم المجرمین، هم دغرنگی سزا ورکو منگا قوم مجرمانو تا. دادا الله تبارک وتعالى سنوی پیسلا ننا او نچ کم دی، دا د الله تبارک وتعالى د طرفنا د خاص خلکو سره معامله ده. د الله تبارک وتعالى دا د شورونه چې کله د انسان دنیا ته راغلی دی د هغه وخت نوالی تر د قیامت پورې د الله تبارک وتعالى دا معامله ده چې څوک دغه د استازو چې پیغمبران وته راشي، او د نبی علیه السلام نه پس خو پیغمبر نشته، نو د نبی علیه السلام پیغمبري الله تبارک وتعالى محفوظ و ساتلا، او شریعت یو ګرځاو د تمام علم د پاره تر د قیامت دروازه قیامت دروازه پوري، او داغه طریقې تور طریقې الله تبارک وتعالى پومت کې فی در پی پیړای په پیړای باندې او په نسل باندې الله تبارک وتعالى د قیامت پوري هغه په دنیا کې ژوندۍ و ساتلې، او د قران حفاظت الله تبارک وتعالى پخپل اغسته دي چې ما دا قران نازل کړی دي او زه د دې حفاظت کوم. نو د دې وجینا دا سنوي معامله نه ده که ارچا هم دغه نمونه شرک او کفر وکړو، نو د الله معامله به دا غي سره هم دغه څنګه چې د پخوانو سره وا. نو یې ریږي، نو تخویپ دنیاوی ذکر کو، او الله تبارک وتعالى وي سزا داسې نه ورکوم چې کنه په ناخبره کې سزا درکوم، پیغمبران درولېګم او د پیغمبرانو سره به شریعت را لېږه، او اخیری کې نبی علیه السلام او الله تبارک وتعالى قرآن کریم را ولېږه. نو مطلب دا چې بې خبره کې زه تاسو له عذاب نه درکوم، تاسو ته با قاعده اول تاسو په بدن کې سمره د عقل او د سوچ ته پاره سمج می در کړی دی، بیا قطع او برا د اسمان د لاندې د زمکه د پاسا او زمکه کې دنه ستا په بدن کې ستانه غیر چاپیرا وګوره دی دلایلو ته تا د دینه تعلیم وانه غستې ده. نو الله تبارک وتعالی وی پنا خبره کې څوک نه تبا کوم، دا زما قانون دی چې څوک چې کم دی په شرک او په کفر کې همیشه د پاره پراتی او خلاف کوي دارنګ سزاګانې زه بیا ورکوم اغیلا. ثم جعلناکم بیا می وګرځولې تاسو خلائف فی الارض قائم مقام پس مکه کې من بعدهم پست دینا خلائف رستو پاتې کیدونکو قائم مقام فی الارض پس مکه کې من بعدهم رستو دینا لننظر کیف تعملون دید پارا چې وګورو منګه دید پارا چې وګورما چې څنګه تاسو عمل کوئ څنګه چې غی تباشو او لاړ د دنیا نه نو دنیا روانه نشوا الله تاسو دا غی پزی جان نشینو ګرځولې زمونږ تاسو پیړې راکنه د دې نمخ کې خلق کو کنو او زمونږ نه روز قیامت سو پوری نی بر پاشوي خلق پې کې نه بی. نو الله تبارک وتعالی وای دا نه چې اغي می تبا کړو نه، بلکې اغي پزای می تاسو چې څوک موجوده وخت کې او قران دا غی سره خطاب کوي کاد نبی علیہ السلام په وخت کې او کنا تر د قیامت پورې څومره راتلون کې دي. نو الله تبارک تعالی وای تاسو می داغي مقام مقام پس مکه کې وګرځولې او دا د صد پاره چې الله تبارک تعالی وګوري چې تاسو د خالق سره او د مخلوق سره څنګه معاملې شړای، تاسو د الله سره څنګه معاملې شړای او د مخلوق سره څنګه معاملې شړای الله تبارک تعالی ګوري او دا د دې لپاره چې ستاسو د عمل پته ولګي چې آیا ستا عمل هم هغه شان د تباشو غونه دی او کنا ته د بچاو والو هغه عمل غواړي چې په هغې باندې الله تبارک وتعالی بچاو او امن او سلامتیا ورکوي خلکو له. واذا تتلى علیهم آیاتنا کله چې لوستی شي په دې باندې زمونږ آیاتونه بینات واضح قال الذين نو ايا كسان لا يرجون لقاءنا چيغي يكين نساتي اميد نساتي زمون د ملاقات اتي به قران غير هذا راتلو قلا په قران بغیر د دینا او بدلو يا بدل کدي قران لرا قل تو ورتو يا ما يكون لي نيشت د مالرا طاقت نشته د مال را اختیار ان ابدله چې بدل کم زده قران لرا من تلقاء نفسي د خپل طرفنا ان اتبع الا ما يوحى الي زغتا بدارینکم مگر داغي چې وحي کیږي ماتا اني اخاف زيرهغم ان عصيت ربي کچر خلاف حکم نافرمانی حکم ربي درب زما عذاب يوم عظيم د عذاب دروازه لوینا. الله تبارک وتعالی فرمای چې د دې نمنونکو او په دې خلاف کې د الله د دین نه او د دې مسلو نه په خلاف کې د پریوتونکو خلکو وګورئ په دنیا کې برتاو د الله د کتاب سره د دې برتاو او سلوک وګورئ د الله د دین سره کله چې ورته د قران آیاتونه راشي او د قران په آیاتونو کې هغه مسله چ هغه د الله د وحدانیت مسله ده چې بغیر د الله نه بل څوک څه نشي کولی، نو نبی علیه السلام ته به وی یاره موږ به ستا خبره منلې وي خو که چېرې تا ته د آیاتونو په ځای باندې موږ ته نور څه آیاتونه راوړل چې یاره زموږ د لات او منات او غزه او دا چې موږ په بیت الله کې د دې دا شکلونه جوړ کړي دي چې دا الله ته نږدې مخلوق دی او موږ دې وسیله کوو الله ته که دی له تاسو اختیارات ثابت کړ په خپل قران کې نو موږ به تاسو را قران اومنو او موږ به ستاسو قران تابعداري وکړو. نو د دې وجه نه موږ ته د دې په ځای باندې بل څه آیاتونه راړه او همیشه د پاره چې جګړه جوړه شوې ده په هر قرون کې د نوح علیه السلام چې راغلی و په دې راغلی و چې جګړه یې د الله په توحید کې جوړه کړې وه او د هغه نه پس چې څومره انبیا علیه السلام تر د نبی علیه السلام پورې راغلی دي قران کې داغي داستان تاسو ان شاء الله سورۃ الاغراب کې د سور انبیاء او تاسو داستان و اوریدو چې هر یو راغله دي او کوم ته ول دا دعوت ورکړي دي چې یا قوم عبد الله مالکم من اله غیر اول به اتفاق په دې عقیده ساتو چې بغیر د الله نه بل څوک کارساز نشته. نو جګړه هم په دې مسله کې خلق کوي او په دې مسله کې د هر پیغمبر د پاره حتی دا چې ملک پر خودل راغلی دي هغه ملک پر خودی دي. انی ذاهب الى الله زدا الله طرف ته تلونکی د الله د دین خدمت په کوم. نو جګړه په دې کې وا لکه زه تاسو ته په دې باندې آیاتونه راوړم په سورۃ الصاد کې پنځم نمبر آیات کې جګړه پس کې وا هغه جګړې د دې ذکر کوي فرمای اجعل الالهه الها واحدا درشتم سپارا سورۃ الصاد سورۃ الصاد کې پنځم آیات درشتم سپارا فرمای اجعل الالهه پنځم نمبر آیات اجعل الالهه الها واحدا اجعل الالهه الها واحدا آیا تا وګرځول کارسازان کارساز یو دا زمنګ دومره چی مددګاران دی او مونږ دی تخپل حاجتونه وړاندې کو دی زمنګ د پاره الله ته وای تا د دې ټول نه یو الٰه جوړ کو ته وای چې بغیر د هغه الٰه نه بل څوک سنیش کولې. نو دا خو ډیر عجیب خبره ده ان هاذا لشیء عجاب قران سوی وې دا خو عجیب خبره ده یاره تا مونږ ته د ټول خدایانو نه یو خدای جوړ کو چې ته وای او الله تبارک وتعالى ارسکای دا خو بیا عجیبه غونې خبره مونږ ته لګي دا خو زمونږ په دین کې نشته. دارنګي سورۃ الزمر دې پسې چې کوم سورۃ ده په الته پچې په 45 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي کله چې الله یوازې یاد شي نو تنگ شي زړونه دې او کله چې د الله نه علاوه معین الدین اجمیری یاد کړی شي نو هغه بیا په ډیر خوشحالیږي. شیخ عبدالقادر جیلانی یاد کړی شي نو بیا ډیر خوشحالیږي. نو دا هغه ذکر کوي و اذا ذکر الله 46 نمبر آیات سلی رشتمه سپاره کې چې څنګه را دي رشتمه ختم شي فرمای و اذا ذکر الله کله چې یاد کړی شي الله تعالی وحده اکی آواز په قرآن کې اشمعزت قلوب الذين نتنشي زلون دا کسانو لا يؤمنون بالآخرتی چی ایمان راڑی پا آخرت مانده. گورا کل هم چی تا دا خبر اوکڑا چی اولیاء کرام دا دا اللہ سر دا غی معامل دا او تا لیس نشی کولی یارا استاز دا کم جماعت سر تعلق دیر پنج پیرے خونه در آگلی اولون ای تنشی دغه ټیم کې پتا مانه هغه خبره چې کم پنچپیریان کوي لازم بدر باندې دا لیبل لګی او یا د محمد عبدالوهاب نجدی رحمت الله علیه چې په سعودیه کې هغه کم د الله د توحید خدمت کړی چې الحمدلله په تمامه جزیره کې بتا ته قبر ښکار نشي چې خلک ولا روان دي. الان کې زه چې د کویتیان لمنګ سره په دفتر کې هغه خبرې کوي وې په فلیکه کې زمونږ سو درګاونه هغه لبه مونږ تلو فلیکه نه دا منس کې چې ټاپو دی دا جزیره چه دا دی که با قیده وی چه کم ده نو دلتا دا محمد عبدالوهاب نجدی چه کم دعوت ور کرده ده نو زر بتا تا دا محمد عبدالوهاب نجدی پا نموانی وابی خونه کنه ولی سعودیا که اغا کار کرده ده او پا پاکستان که شیخ القرآن نوور الله مرقده اغا کار کرده ده سلور نیم سوا علماء تا پا پنجبیر کی راجمه شو او د دې خبرې نه چې پیران ده خو په ګوټو منډل اوس زمونږ هم چې کم دی په ګوټ منډې زمونږ چې کومه بدن دی هغه هم بند دی هغه وایي چې پیرانو مانې مرد کو خو راسره وایي اوس چې په تاسو راغې خلاف اوس چې کم دی مانه خلاف کوی دا حال دی زمونږ د ملک او زمونږ د خلکو او دا رنګې د تمام اقوامو چې چا هم د الله تبارک وتعالی په توحید مانې زړه تنګ شوی دی دا مسلمان نه دی. وای دې ځان ته مسلمان 200 ځله کنه بتا کا دې جوړې دې مسلمان کنه چې زړه تنگ شد الله د وحدانیت په مسله او یا کم حق پرس چې کوي او دا غي ملګرتیا نه کوي دا سړی نو د چا ملګرتیا وکای د مشرکین او د بدعتیانو وکای او کنه د موحدین وکای دا ختانم وختون کړه دا خبره چې ته به چې کوم دی د حق ملګرتیا کوي. نو د دې وجې نه کله چې یاد شي الله اک یوازې په قرآن کې اشما عزت قلوب الذین، نو تنګ شي زړونه د هغه کسانو لا یؤمنون بالآخرتی چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې. جګړه په توحید کې وخه و اذا ذکر الذین، او کله چې یاد شي هغه کسان من دونی چې سیوا د الله تعالی نه دي اذا هم یستبشرون، نو ناساپا بیا دی یو بل زیر ورکی معین الدین اجمیری یہ زمین و اسمان تیری اوہ سمرخ کلی مسئلہ اکڑا ہو گو رو تا معین الدین اجمیری لا اختیارات پا زمکا و پا اسمان کی ورکڑی شوی دی یعنی دی رخ کلی مسئلہ دی اکڑا دا بیاو کئی رمونتا دی رخ کلی مسئلہ دی اکڑا یو زلی بیاو آیا او چو شیخ عبدالقادر جیلانی د دوله سکالو دی یادو یو ول سکالو غرق بهړای د دریاب نه راو باسلی وا او جن جمعه غشانو څنګه د ډولای د پار روانو باغ حیثیت را بار کړ د دریاب نه وی او هو هو وګوره کنا اولیاء کرام له دوره طاقت چې وګوره د دوله سکالو غرق بهړای راو باسه وی وا بیا وای ر جیدا خبر بیا و کای او چې ورته وای چې یو کتب دی اصلو رب دال دی سلور یو کتب دی او سلور چې کوم دی غوسان دی او سلویخ ابدال دی او د دنیا دا نظام چلی و یا رجی بیا وایه کنه او کنه دا خو په قصص الانبیاء کې ذکر دی کنه بیا وایه یارا په قصص الانبیاء کې څومره کیسې ذکر دی انبیاء علیه صلوات و سلام چې خلکو د ځان نه جوړی کړی دی هغه سره هیڅ تعلق نشته هغه قصص الانبیاء چې پاره کې د زیاتی خبری لکتی آغا کسس الانبیاء نا چی آغا صحیح خبری پکی لکی نو دا دی وجی نا مسئلہ دا توحید چکم دی نو جگڑ اون پا دی کیوا جگڑ پر بل سکنو نو نبی علیہ السلام تاوی ستا پا قرآن کی دا دی چی عرص یو اللہ کی منگ دا قرآن نشو منلے نبی علیہ السلام تاوی دا بدل کا منگ دا مضمون بدل کا دی قرآن نا منگ بلکل ستا خبر منو نو نبی علیہ السلام جواب کی وی ما یکونو لی نشت دے مال را ان ابدلہو چی بدل کم زدے قرآن لرا من تلقائی نفسی دخپل طرفنا ان اتبیو زخو تابیداری نکم الا ما یوحا الی مگر داغی چی وحی کی گی ماتا ماتا خو اللہ تبارک و تعالی چی کم وحی کی زداغی وحی تابیداری زچ کم دے دا قرآن کی دزان نا خبری نشم کولی چی زد تاسو تا دزان نا انی اخاف زیریگم ان عصیت ربی کنا پرمانی حکم د خپل رب نا کچری ما قران کې د خپل طرف نه خبره وکړه دا خدا سے شوا چې د الله پیغام کې ما د ځان نه چکم نه تاسو خپل پرمان جاری کو او دا پرمان خو زما چلیږي نه زکه چې دا صرف او صرف د وای په ذریعہ ما نه مات راضی او دا غي بیان زتا تاسو کوم تفصیلی بیا نبی علی السلام مونږ ته کړی په حدیثو کې په مسله باندې مونږ پوه کړیو چې دې مانا او مقصد سره پاغي معنی بیا خلق پوکړی دی خو الفاظ دا الله تبارک وتعالى نازل کړی دی او دا رنگی په نبی علی السلام باندې چې واضحه جبه دار بایوا او په الفاظو کې هم چې کم دی عرب په خپویدل چې کم مخالفین او غپی هم خپویدل نو د دې وجنا کما د خپل طرف نه دا کارو کو زه بنا پرمانه شم د خپل رب عذاب یوم عظیم او یریګم د سنه دا عذاب دروازی لوینا کل لو شاء اللہ وی ورطا کچری خوخ وی دا اللہ ما تلوتو نو نبو تلاوت کڑی ما دے قرآن لرا علیکم پتا سباندے نبو لست ما دے قرآن لرا پتا سباندے ولا ادراکم بی او نبو می پو کڑی وی تاسو پا دے قرآن ماندے فقد لبثتو پیکم عمرن تاکیک درنگ می تیر کردے پتا سو کدو خپل عمرن من قبلی مخید دے قرآن درات لونا افلا تاکلون تاسو کی دمرا کل نشته مقصد دا کچر استاسو دو وینا مطابق دا خبره چې زد زان نردو بدل حکم نو ما خو تاسو کی سلویخ کالا دا قرآن دا نزول نمخ کی ما پا تاسو کی تیر کردی دی نو ما ولی سلویخ تو کالو که دا قرآن داوه نکولا چه ما تیو کتاب ما سرا خبری دی او غطا زما دا طرف نواو رئی که دا اللہ خواخا نوی نو ما با سنگ دا زان نداسی کتاب پیش کرده وی نو دا اقل نا او دا پهم نکار واخ لی ورنا قرآن تا نسبت تا دروغ کول دا غط ظلم ننو پرمای فمن ازلمو ممن افترا علاللہ کذبا سوک دی غٹ ظالم دا آغا چانا چی جوڑ کی پا اللہ بانی دروغ او کذب بی آیاتی یا دروغ وی پا آیاتونو دا اللہ تعالی باندی انہو لا یفلح المجرمون شان دا دی چی نکامیابی گی مجرمان سمرد دلائلو ذکر کرا چی دا ټولو نه غټ ظالم آغا سوک دی چی پا اللہ بانی دروغ جوڑی تاسو ما توائی چی قرآن دا زان نا منگتا بدلے ادلے بدلے پا کراوالا دا اللہ پا وحی کی بدلے ادلے بدلے راولم کچری دا کار اوشو نو زخو با غٹ ظالم شم او دا رنگی غٹ ظالم آغا سوکتے چی پا اللہ تعالی بانے دروغ جوڑی نو خیال کوئی پا اللہ دروغ مو جوڑوئی پا غٹ ظالمانو کی برا شئی نو دا رنگی نن تر دا قیامت تر از پوری مخاطبین دا قرآن چی پی در پی کم خلق رازی او قرآن تا نسبت تاغیغو نیو کو چی پا قرآن کی دا توحید دا مسئلہ یرا دا سخت دا دا منگتا سر نشو منلے اللہ فاکوی چی دین دین کارو کو دا اللہ دا وحدانیت ندین کارو کو دا دین غٹ ظالم بل سوک نیشتے دا دین غٹ ظالم بل سوک نیشتے او دا دے چی اللہ تبارک و تعالی دا سی مجرمانو نا کامیابی امنوار گئی نا دا دنیا کامیابی دا دنیا کامیابی پس کی دا پا دین منلو کی دا او دا آخرت کامیابی پس کی دا دا اللہ پا بخانہ کی دا نا نبا دا دنیا غا دا سی مجرم تا دا اللہ دا دین توفیق ملاوی گی او دا مجرم دا پارا پا آخرت کی دا اللہ دا نعمتون نا محروم تیا ولکد اہلکن القرون تاکیق تبا کری دی منگا دا کلونا من قبلکم مخستاسنا لما ظلمون کلا چی دی ظلمو کو وجاعتهم رسولهم بالبینات او تاک او راغلیو دیتا استازی دی پیغمبران دی پوازیخ دلائلو سرا وما کانو لیؤمنون نو دی چی ایمان راوڑی وی کذالک نجزی القوم المجرمینم دغرنگی سزاور قوم قوم مجرمانو تا ثم جعلناکم بیامی اگرزو لیتاسو خلائف فی الارد قائم مقام پزمکا کی جانشین پزمکا کی رستو پاتی کی دن کی پزمکا کی من بعدیم رستو دینا لننظر کیف تعملون دید پارا چو گورو منگا چو سرنگی عمل کوئی تاسو و اذا تطلع علی زمنگا استا اری او منٹ اری او سیکنڈ تا اللہ تبارک و تعالی او فرمائل چو زستاوز دے احتو لغتا گورم اللہ گوری فکار دی چو منگ دا قرآن تابیدار شو دا اللہ دا توحید دا اللہ دا حق پرستو علماء کرام و سر ملگرتیا نصیب کی زمنگ اللہ تبارک و تعالی و اذا تطلع خلائف فی الارض جانشین پزمکا کی من بعد امرستو دینا لننظر کیف تعملون دے دا پارا چو گورو سرنگ تاسو عمل کوئی و اذا تطلع علیہم آیاتنا بینات کلچ لستیشی پا دیمانی زمنگ آیاتنا واضح قال الذين نوايغا كسان لا يرجون لقاءنا چی امید نساتی یقین نساتی زمون دا ملاقات ائتی بقرآن غیر هذا رات لو کلمن تا پا قرآن بغیر دا دینا او بدلو یا بدل کدے خبری لرا قل تورتو ہے ما یکون لی نشت دے ما لرا ان ابدلو چی بدل کم زا قرآن لرا من تلقائی نفسی دخبل طرفنا ان اتبعو زتا بیداری نکم الا ما یوحا الی مگر داغی چی وحی کی گی ماتا انی اخافو زیاریگم ان عصویتو ربی کچری نا فرمانیو کم دخپل ربنا عذاب یوم عظیم دا عذاب دروازی لوینا نبی علیہ السلام وی زیاریگم او دے بدزان نتفسیر کی لکی وی اولیاء کرامو لطلی شی اغی تا شمی بلولی شی اغی نا غختی شی اغی ما نشال غرولی شی او اغی نا چچا شال راڑو دا غی ونه چې چا پریکړه کته به راو غرزي او خپې به علمات کی بابا چې کم نه په جوان کې کچا ل خپې ماتولې خطا او ته ظالم وې او په مړی کې چې کم نه ها په ونه باندې چې اده خلک د بالړ د پاره حساب پکارای یا دا غی نه میورا شو کی نو ته بابا بدل خپې ماتي کی بابا دې په مړنی باندې ظالم کنو وې ملک ها خراړ روان کاو بدنام چې کم نه نو کارغان شو ملک چاروان کو بدنامی معاہدین کرو وی راشی اگر دین بدل کرے دے دین خطا بدل کرے ظالما چی بابا گان دی پو مرونی مانے ظالمان کرو چی خلکو اللہ سخ پی ماتی ان اتبعو اللہ ما یوحا الیا زتا بیداری نکم مگر داغی چی وحی کی گی ماتا انی اخاف زیریگم ان عصیت ربی چنا پرمانی حکم د خپل ربنا عذاب یوم عظیم د عذاب دروازې لوینا قل لو شاء الله ورتا کچری رضا ودا الله ما تلوته نما بنولست دی قران لرا علیکم پتا سو باندې ولا ادراکم به او نما می پوکړی وای تاسو په دې قران باندې فقد لبست فيكم عمرا تاكيك تیر کړی دی ما پتا سو کی عمر من قبلی مخک دی دینا افلا تاکلون تاسو کی دمرا کل نشته فمن ازلمون سوک تی غٹ ظالم ممن افترا علی اللہ کذبا داغ چانا چی جوڑ کی پا اللہ بانی دروغ او کذب بی آیاتی یا دروغی وی پا آیاتونو دا اللہ تعالی باندی انہو لا یفلح المجرمون شان دادی چی نکامیابی کی مجرمان